Molitva za zaštitu od nečiste sile. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, ogradi me svetim Tvojim angelima i molitvama sve prečiste vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, svetog arhistratiga Božijeg Mihajla i ostalih nebeskih sila besplotnih, svetog proroka preteče krstitelja gospodnjeg Jovana, svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, svešteno mučnika Kiprijana i mučenice Justine, svetitelja Nikolaja, arhijepiskopa Milikijskog čudotvorca, svetitelja Lava, episkopa Katanskog, svetitelja Josipa Belgorodskog, svetitelja Mitrofana Voronješkog, prepodobnog Sergija i igumana Radonješkog, prepodobnog Serafima Sarovskog čudotvorca, svetih mučenica vere, nade i ljubavi i majke njihove Sofije, svetih i pravednih Boga Otaca Joakima i Jane i svih svetih Tvojih, i pomozi meni, nedostojnom rabu Tvojemu, da me izbavi od svih nasrtaja neprijateljskih, od svake mađije, čarolije, vraćanja i od lukavih ljudi, da ne uzmognu učiniti meni zla nikakvoga. Gospode, svetlošću Tvojeg blistanja, sačuvaj me ujutru, preko dana, naveče i kada san dolazi, i silom blagodati Tvoje odvrati i udalji zla svaka nečista koja dejstvuju po nagovoru đavola. Ko je tako mislio i činio, vrati njihovo zlo nazad u pakao, jer Tvoje je carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, ogradi me svetim Tvojim angelima i molitvama sve prečiste vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, svetog arhistratiga Božijeg Mihajla i ostalih nebeskih sila besplotnih, svetog proroka i preteče krstitelja gospodnjeg Jovana, svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, svešteno mučenika Kiprijana i mučenice Justine, svetitelja Nikolaja, arhijepiskopa Milikijskog čudotvorca, svetitelja Lava, episkopa Katanskog, svetitelja Josifa Belgorodskog, svetitelja Mitrofana Voronješkog, prepodobnog Sergija, igumana Radonješkog, prepodobnog Serafima Sarovskog čudotvorca, svetih mučenica vere, nade i ljubavi i majke njihove Sofije, svetih i pravednih Boga Otaca Joakima i Jane i svih svetih Tvojih, i pomozi meni, nedostojnom rabu Tvojemu, da me izbavi od svih nasrtaja neprijateljskih, od svake mađije, čarolije, vraćanja i od lukavih ljudi, da ne uzmognu učiniti meni zla nikakvoga. Gospode, svetlošću Tvojeg blistanja, sačuvaj me ujutru, preko dana, naveče i kada san dolazi, i silom blagodati Tvoje odvrati i udalji zla svaka nečista koja dejstvuju po nagovoru đavola. Ko je tako mislio i činio, vrati njihovo zlo nazad u pakao, jer Tvoje je carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.